Ναι. Ναι, ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι, ναι. Έλα ρε μαλάκα, τι έγινε να με... Όπα, όπα, Αποστόλης. Ναι, καλά μαλάκα, Αποστόλης. Όπα, Αποστόλης. Ναι ρε, Αποστόλη, αλλά είμαι ακροατής από τότε που ξεκινήσατε. Ωραία, γιατί αυτό τι είπα να πει, μας δίνει ένα θάρρος παραπάνω. Για να μαζευτούμε λίγο. Δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο και σε παίρνω τώρα γιατί σου έχω ένα υλικό για την εκπομπή σου. Έχω 40 χρόνια να ψηφίσω. Καλά είναι. Και μου ήρθε μία θεία επιφώτιση, ήταν 49 κόμματα και τα κάνανε 40. Και έβγαλα ένα συμπέρασμα, ο Αλή Μπαμπάς και 40 κλέφτες. Γιατί τον Μπάκι... Πω, πω, τρελό. Να, σχεδόν γελάω κιόλας. Οι 40 κλέφτες είναι τα κόμματα, τα 40 κλέφτες, τα κόμματα. Άστον, συγκυρία. Τι μπορεί να το βάλεις και σαν πως το κουίζ, στην εκπομπή σου. Να το φτιάξεις και να το βάλεις σαν κουίζ. Βέβαια, ναι. Έτσι, είναι πολύ καλό υλικό. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, δεν θα πρέπει να... Ευχαριστώ που πήρες κιόλας. Εντάξει. Είμαι από τους πρώτους αγρότες. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Έλα, μην κάνεις να μαγκές. Πήγε τόσο καλά αυτό το τηλεφώνημα. Μπορώ να πιέσω ένα μήνυμα για την ελληνοφρένεια. Βεβαίως, αφήστε το κάτω από το χαλάκι, θα το πάρουμε μετά. Όταν έκανε την αναδρομή για το με τα λεφτά υπάρχουν του Απανδρέου, παρέλειψε να πει ότι του τα είχε γράψει η Κατσίλη που την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και την έκανε μετά πρόεδρο της Εθνικής. Δηλαδή είχε συνέχεια. Μάλιστα, πώς το ξεχάσαμε αυτό το σημαντικό. Ναι. Αποστόλη, γεια σου. Έχω χρόνια να σου τηλεφωνήσω. Γιατί, μωρή, γιατί. Να, ποιος φταίει που χαθήκαμε. Εσύ φταίς που χαθήκαμε. Δεν είναι ότι δεν έκανα εγώ κίνηση, είναι που έκανες χρόνια να μου τηλεφωνήσεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, μην ανησυχείς. Εγώ φταίω. Ανησυχώ. Λοιπόν, θέλω μία χάρη. Άκουσα με λίγο, είναι σοβαρό. Θέλω μία χάρη. Θέλω να βάζετε πολύ συχνά την κυρία Μαρία Σιδέρη και θέλω να μιλάτε πολύ συχνά για αυτό το ζήτημα. Όχι μόνο για την κυρία Μαρία Σιδέρη, γενικότερα θέλω να μιλάτε για το φασισμό. Βρέει παράτα μας. Yeah. Έκανες τόσα χρόνια να πας και μας πεις γιατί θα μιλάμε κιόλας. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια μιλάγαμε για το φασισμό. Εσύ που ήσουνα. Το ξέρω, σας ακούω, ρε, κάθε μέρα. Ακούς, δεν παίρνεις. Το ξέρω ότι μιλάτε κάθε μέρα. Απλά θέλω και περισσότερο. Θέλω να μιλάτε περισσότερο. Όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Διότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Mm. Είμαι στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Συνομιλώ με πολλούς Ιταλούς. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι πέρα βρέχει, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Ε, πού θες εδώ να βρέχει, είναι εκεί, πέρα. Είναι η κατάγκια του καπιταλιστικού συστήματος και συμβαίνει σε όλα τα κράτη. Όπως... Αμωρή κομμουνίστρια είσαι. Τι να είμαι, ρε. Πα. Τι σας θυμάμαι. Καλά το κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων, αυτά φαίνονται από μακριά. Ναι, μυρίστηκε, ναι, ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημα ποιο είναι. Μιλάς, ας πούμε, με Ιταλούς που τέλος πάντων έχουν μια ανάποψη πιο αριστερή κλπ. Και σου λένε ότι βιώνουμε μια δικτατορία. Και να φανταστείς ότι ο Σαλβίνη αυτή τη στιγμή. Αχ, είχες καιρό να με πάρεις και θα μου πεις για όλο τον καιρό που είχες να πάρεις, ε. Θα μου τα πεις όλα, τα χρωστούμενα. Όχι, εντάξει, εντάξει, δεν θα πω τίποτα άλλο. Το πιάσες το υπονοούμενο. Το πιάσα. Λοιπόν, σ' αφήνω, γεια. Χτίζεις ένα σπίτι. Εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Να, και ο εργολάβος δεν είναι αυτός που λένε. Χτίζεις, ρε, πού το χτίζεις το σπίτι. Αν δεν έχει μαθηθεί, μην το πω, δεν έχει νόημα. Πάνω σε βράχο το χτίζεις. Α, ναι, ναι, ναι. Τι θα, στην άμμο θα χτίσω παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει, ξέρουμε. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Και βγάζει από τη συζυγά θεμέλια. Συντρίμια, κομμάτια, σαν το σήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πράγμα, έτσι κομμάτια. Όταν χτίστηκε το ελληνικό κράτος. Βράει παράτομο, θα μου πεις και εσύ. Έλα, γεια. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, καταστάλαξα. Χθες διάβασα όλα τα προγράμματα των υποψηφίων. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Καταστάλαξα τις αψηφίες. Μπράβο. Θέλετε να ακούσετε. Ναι. Περιφέρεια. Πατούλης. Δήμος Αθήνας. Τον κομμουνιστή καταδήλωση γιαγιάς του Κώστα Πακογιάννη. Έτσι. Ευρωκάλπη, άμα το βρεις. Σώρα. Το καλύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Σώρα. Στην Ευρώπη, στον κόσμο, στο σύμπαν. Σώρα. Σοβαρός να είσαι. Ζωάρα και πλέψη ελευθερίας και τα πάντα γαμπητή ο Τσίπρας. Αμάν. Έλα, Αποστόλη μου. Ένα κοινωνικό πρόβλημα δεν το λέει κανένα, ρε Αποστόλη. Κανένα. Γιατί όμως, πιστεύεις, γιατί δεν το λένε. Έχουν πιάσει τα κολοπολιτικά και ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει και τις διάφορες αυτές που κάνουν. Το ξέρεις ότι τα διαγνωστικά ιδιωτικά κέντρα έχουν απεργία. Και δεν το κάνει ο λαός, ο κόσμος που δουλεύει. Το κάνουν οι ίδιοι που έχουν τα κέντρα, τα αφεντικά. Αχά. Γιατί όπως έμαθα. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό. Δεν μπορώ, γιατί και εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ, γιατί. Α. Α, γιατί το κράτος το ζητάει να επιστρέψουν χρήματα. Έτσι. Κάνανε ρεμούλες, κονομάγανε. Κατάλαβα εγώ. Τα διπλά από ότι να γράψουν γράφαν τα διπλά. Μπράβο. Έχουν κλείσει όλα, κάνουν απεργία να γράψουν τον κόσμο πιο πολύ. Ωραία, σε εκλογές πότε θα πάμε τώρα, εσύ που είσαι βρωμοσυριζέος. Τι λέει ο Τσίπρας. Τι Σιριζέος, μωρέ, εσύ να τα βλέπω, ο κόσμος πάει και τους ψηφίζει τους άλλους. Είναι όλοι δεξιοί αυτοί που έχουν τα κέντρα αυτά. Όλοι δεν έχουν. Περίμενε, δεξιούς όταν λες εσύ εννοείς μόνο τους νεοδημοκράτες, τους Σιριζέους, τι τους λες. Βεβαίως, και οι βουλευτές οι πιο πολλοί έχουν τις νέες δημοκρατίες. Ναι, αυτοί που εφαρμόσανε πολιτική Θάτσερ, τι είναι. Τι ποιοι, Σιριζέ, αφού τα βρήκαν, τα κάρτα, να γυαλίσουνε. Α, ναι, όχι, αλίμονο. Για να συγκρουστούνε ήρθανε. Όχι, βεβαίως για να συνεχίσουνε. Και αυτό κάνανε. Γι' αυτό τρίτη φορά αριστερά τώρα που έρχονται εκλογές εθνικές, για να σάξουνε. Γιατί. Είπε ρε το μαμόθρευτο ρε. Θα μου πεις από ποιον ένα, ποιος να του πει ο θείος του. Είπε στους αναρχικούς να κάνετε την προσευχή σας στο Θεό. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω. Γιατί μιλάς. Γιατί μιλάω για το παλικάρι που είπε λέει να κάνει το σταυρό τους, λέει να μην γίνω δήμαρχος. Καταρχάς δεν ξέρω αν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους όλοι αυτοί στους οποίους απευθύνεται. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή κάπως να τους δείξουμε τα βασικά. Κωστάκη, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή το, χαμένο το έχει το παιδί μάλλον. Σε ποιον λέει να κάνει το σταυρό του, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόσεξα. Αυτός τώρα κάνει μπαμπάγκες, έτσι. Αν κατέβουν τα παλικάρια και σπάσουν ένα μαγαζί, άμα είσαι μάγκας και κάνεις το μαγκάκο, να ανοίξεις το πορτοφόλι σου, το δικό σου πορτοφόλι και να πεις στον καταστηματάρχη, συγγνώμη, είπα μαγκία, πάρτε τα λεφτά γιατί είμαι βλάκας. Να σου πω κάτι, άμα βγει ο Τσίπρας, τη Δευτέρα θα έρθω επάνω μόνο και μόνο να σας δώσω φιλιά εσένα και του αλλού και να φύγω. Μην με εμποδίσει ο security, θα σε σκοτώσω, στο λέω. Θα σου πω κάτι, θα το βάλεις στον αέρα αν κρίνεις ότι είναι τέτοιο. Η σάτρια είναι πάνω απ' όλα και μπορεί να τα κάνουμε ακόμα και οτιδήποτε με σαξιστικό και τέτοια θεωρείται σάτρια. Δεν θα πάω ευρωεκλογές να ψηφίσω. Γιατί? Γιατί ψήφισα γεροπίζων την προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ψήφισα. Α, και δεν είναι. Ναι. Το ίδιο. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις, όποιον πιο να ψηφίσεις, στο τέλος ο πιο μεγάλος που το ίδιο πράγμα είναι, αγόρι μου. Βαθιά ομοφοβικό, όντως. Ναι, αλλά είναι χιούμορ. Πώς είναι χιούμορ? Είναι, όχι, περίμενα. Όπως εγώ μπορώ να κάνω χιούμορ για τον παντρεμένο, το straight παντρεμένο που τον βαράει η πεθερά του. Παιδί μου, έχεις καταλάβει σε ποια κοινωνία ζούμε? Της ιστερίας του πολιτικά ορθού λόγου. Λοιπόν, άρα ομοφοβικό. Η σάτυρα είναι πάνω και από αυτό. Εγώ. Η σάτυρα, αγάπη μου, δεν κατάλαβα. Θα κάνει ο κάθε σκιτζή σάτυρα ξαφνικά. Άσε τους επαγγελματίες, άμα είναι. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Ω, κατάλαβα. Ίσα-ίσα ότι πλέον οι κοινωνίες μας είναι τόσο πέρα από τις διακρίσεις, πιστεύω, στην Ευρώπη, ότι και μπορούμε πλέον να κάνουμε για όλους σάτυρα, όπως και για αυτό το θέμα.